Tervetuloa Underground-huminan pariin taas 8,5 tunniksi. Ja tämän melkoisen viileän aamun aloitti Shirelles kappaleellaan Will You Love Me Tomorrow? Ja pidemmittä puheita, lisää musiikkia. Hieman toisenlaista, mutta mitä väliä sillä on? Earth Crisis ja Standing Corpses. jossain hevohelvetissä. Niin. Just näin, saakeli viekö. Joo. Joo. Vähän tuli myöhässä. Semmosta joo. Välillä on jäbävuoro. Joskus, joskus. Ja sekin vielä, että aina pitää saakeli ihmisten. Just silloin, kun on lähdössä, niin ruveta soittelemaan. Joo. Joo. Semmosta. Mutta. Mitäs? Ei mitään, se oli Jugli Jugularsia, mitä äsken soiteltiin. Biisin nimeä en nyt kyllä niin kuin jostain syystä laittanut ylös. Okei. No, laita joku biisi, niin mä minäpä laitan tuosta kuule vaikka Isokynä Lindholmia soimaan. Joo. Ja ekalt levyltä. Bassaa soittaa mulle Pekka Pohjola. No ne. Biisi on Valonvarjoon Pam. Aika minun, aika koittaa mun. I love you. sehän oli Bud Manners. Juu. Ja Special Breve kappaleellaan. Joo. No niin. No niin, tollaista. Oli niin hieno ilma tuolla. Kyllä. Käppäillä, että oikein. No toi oli ihan sellainen. Voi olla sisällä. Joo, todellakin silti. Aika hyinen tuuli tuossa Hämeen tiellä. Näin on. Näin on, mutta se siitä sääkatsauksesta, mitäpä seuraavaksi. Beastie Boys. Aha, katos perhana, mullakin on yksi Beastie Boys. Tuolla näyttää olevan vanhaa, mulla on viimeisimmäksi jääneitä. Ai. Pääsääntöisesti. No niin, no mutta laitetaan. Joo, ja kappalehan on Make Some Noise. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go my echo while I flex my ego. Sip on Prosecco, dressed up tuxedo. Sip my coffee playing Keno in the casino. Want a lucky number? Ask Mike Dino. I'm on a competition like a flamethrower. My rhymes, they age like wine as I get older. I'm getting bold, the competition is waning. I got the ball and I see the lane in. We got a party on the left, a party on the right. We're gonna party for the man, the fucking right to play. Send it to your lawyer. File me on the funky. Like sipping lemonade and on no palm. A big holiday party's like Dolly Parton. Sometimes I get pad thai as I start. I'm out of the order pad. See you is much darker. At Horowitz, I take a schvitz. I'm known for my glamour and my glitz. Chicken suckers, I really must sting crusts. Sucker for rust with diamond fairy dust. I don't wear Crocs and I don't wear sandals. The ball don't work cause the vandals took the handle. Stop singing that song. Get the wrong, what you like it? A funky donkey, funky donkey. weather. Go shave the sheep and knit yourself a sweater. Don't get me heated or y'all in trouble. Bass spins boom and make the dance hall bubble. Se oli muuten ihan samalta levyltä. Näin oli. Beastie Boysia ja Funky Donkey-levy. Eiku biisi siis tietysti. Näin, kyllä. Näin. Joo, enempää ei taida nyt tulla tuota Beastie Boysia no tässä. No eiköhän me noilla pärjätä. Joo, tämä hetki erä. Ainakin. Joo, seuraavaksi punkkia Italiasta. Orkesteri on nimeltään ANXTV. Ja kappale on Contro la guerra non basta una bandiera. Noni, jopa. Joo. Se oli hyvin lausuttu. Niin. Noni. Ainakin näin niin kuin meidän korvaan, en tiedä mitä italialaiset sanoisivat, mutta se siitä on. Eihän edes kuule tätä. Aivan. Noni, saadaan raiskata italian kieltä huolella, mutta annetaan noiden tehdä se. Mutta tahattomasti, jep. Niin kuin aina. Näin on. Dirty smelling girl. Shit decision. Sehän oli Pantera se. Siltähän toi kuulosti vahvaa. Eikö vaan? Olisi ollut jos se ei olisi kuulostanut. Joo. Niin. Niin. Aivan. Ja Living Through Me. Ja. Sillä lailla. Sillä joo. lailla. Joo. Joo. The Great Southern Trendkin levyltä. Okei. Joo. Mitäs sitten? Sitten sukellamme hieman syvemmille vesille. Meille esiintyy duetto nimeltä Tipi ja Sylvester Stallone kappaleellaan Niin tyhmää kuin se olikin. Nonni. Kun maailmaan minä synnyin, minä Suomeen syntyisin, niin tyhmää kuin se olikin, minä tein sen sittenkin. Niin tyhmää kuin se olikin, minä tein sen sittenkin. Oli luessa elohankea ja talvella pakkas hankea, minä alvarissa kattelin. Kun mieheni kään varduin, niin viina pullaan tarttusin. Niin tyhmää kuin se olikin, minä tein sen sittenkin. Niin tyhmää kuin se olikin, minä tein sen sittenkin. Oli luossa olo ankea ja päässä kohmelo kankea. Näin yksin ottelin. Minä känni päissäni kosin tuota tytärtä suutarin. Niin tyhmää kuin se olikin, minä tein sen sittenkin. Niin tyhmää kuin se olikin, minä tein sen sittenkin. Oli luvassa vaimo äkeä, ja kesällä myös alamäkeä, minä pesluistilla lasketelin. Tänä vuonna sitten päätin, minä kuulosaksi tulisin. Niin tyhmää kuin se olikin, minä tein sen sittenkin. Niin tyhmää kuin se olikin, minä tein sen sittenkin. Oli luvassa lähteä pässiin ja Hanskassa matkakassi aikatauluja seurailin. Ostin asemalta makkaran pätkän, sen oitis ahmaisin. Niin tyhmää kuin se olikin, minä tein sen sittenkin. lukita poikittain mun pikkudössän parkkiin. Ei oo olemassa lahjomatot narkki, ei menny kuten Strömsössä vitkan annu harkkiin. Karvakledjuja, kettuja, hopeita, rekkoja, nopeita, milisit sokeita. Ove tosi makeita ja kodit kolleita, holei omis koneis ku on niin luodekastoreista. Put out, put in, suututtaa mun mutsinkin ja varmaan monen muunkin. Te vakava huomio makaverin, minä olen R takaperin. Tää speed up Vladimir, umpiluuta vaan sunkin pääkallo. Stop, sos ja markkinatammo, put niinku foliopallo. Pop, älä speed up Vladimir, umpiluuta vaan sunkin pääkallo. Luomuhappo ja Sputnik, James Riipas Remix, Blue Balls kokoelmalta tuollaista Suomi Soundian, kuten varmasti saattoi arvata. Ai ja. Joo. No. Seuraavakin on Suomi Soundia, koska mennään edelleen Tipillä ja Sylvester Stallonella. Okei. Okay. Se ainoaksi jääneeltä viralliselta julkaisulta kappaleen soitan, joka on... Mikä soi taustalla? En mä tiedä. Ei hajuukaan. Ei mulla ainakaan mikään pyöri täällä. No, ei siinä. Katon. En minä tiedä, helvet. No, mutta joo, kuunnellaan kuitenkin kappaleen nimeltä Kuurolle hiirelle, joka menee näin. Möyde louhuttis, ladnon uhnettis, vellis, synnä tieka oru, nalua laulua, veli helloru. Kuurolle hiirelle laulua laulan, kuuroa teitä myös sille. Sitten kun on tanssittu puoleen yöhön, ryhdytään hippaan sille. Sokkona seisoo sängyn jalka, on se niin yksinäinen. Sammalet roikkuu sierailista, sukka on umpijäinen. siellä ratkes jousi. Kattilat keikkuu kaapistossa, taikina vankolle nousi. Pimeän pielen pirtin perällä keinuu kikkustuoli. Siihen se pirtin ainoa asukas viikkoja sitten kuoli. Lukki se lampun muupan kylkeen synkään seittinsä liittää. Sitten kun ilmaat lämpenee, niin kärpäsiä kyllä riittää. Kinosee kasvavat portaita vasten, piippu on täynnä lunta. Kahvit on juotu viimeisen kerran, viljenee luolakunta. Where would I be? näin. Wigwamista Wigwam, siis siihen tuli väli, nimeksi muuttanut yhtye. Juu, silloin kun ne päätti olla jotain heavy bandia tai jotain. I Turn to You, se on lainakappale joltain Spicerin tyypiltä. Ja tota, Hard to be a rock and roller ja niin poispäin se levyltä. Joo. Ne, okay. päätti, ne oli saanut uudet efektilaitteet kitaroihin, niin piti sitten vähän muuttaa meininkiä ilmeisemminkin. Joo. Ei olisi kannattanut. No ei, kyllä se vanha Wigwami oli parempi, mutta pakko oli nyt toi, että vähän vertailukohtaa, kun on tuota soiteltu. Joo. Okei. Okay. Joo. Seuraavaksi vuoron Megadetti. Nonni. Juu, ja Have Cool Will Travel on biisin nimi. No niin, siinä oli The Allman Brothers Band. Kappaleillaan Jessica, jostain tuolta 70-luvulta. Näin. Aha. Tuota. Hieno kappale. Ja mikä parasta, sitä ei laululla pilattu. Sekin vielä. Juu, sekin vielä. Joo. Seuraava kai pilata, vaikka siinä lauletaankin. Nonni. Joo. Ehkä tämänhetkinen, no, eniten kuunneltu orkesterini Uncle Acid and the Dead Beats esittää kappaleen Desert Ceremony. Olkaa hyvä. We'll be right back. just following changes and considering my mind. My mouth keeps moving, not a word is said. My eyes shut, realizing I'm not dead. Yes, I'm not dead. And I will go to those places to set them straight, defending my opinion and style, and not to be treated unkind. The people just love it, and I gave it up. To hell with all those monsters. Stay where I am. Niinpä niin, se oli Tiger B. Smith, kappaleellaan To Hell. Joo, sinne vaipui ja sitten seuraavaa kehiin. Okei, menemme 60-luvulle ja meille esiintyy orkesteri nimeltä The Hollies. Kappaleellaan Leave Me. In the promised land, I hear pleas and prayers, and a desperate whisper saying, "Oh Lord, please give us a helping hand." Yeah, frustrated souls, the city's burning, and on across the water bay I see a weapons barking out the sting of death. And up in the clouds I can imagine UFOs chuckling themselves, laughing they sing. Those people so uptight, they sure know how to make a mess. Thank you. sawdust on the floor. But as far as I know, they may even try to wrap me in cellophane and sell me. Brothers, help me. And don't worry about looking at the score. Sehän oli Jimi Hendrix Experience. Ja niin. Ja. Kyllä. Harvemmin soitettu kappale vielä kaiken lisäksi. Somewhere oli biisin nimi ja levyltä siis The Jimi Hendrix Experience. Semmoista tunnelmointia kitarasankari meille esitti. Sitten mennään ajassa vielä enemmän taaksepäin. Jaha. 60-luvulla pysytään vieläkin, 64, jos ollaan tarkempia, Out of Sight-levyn teki eräs herra James Brown silloin, ja sieltä tulee kappale Good Rocking Tonight. Thank you. Näin meni sinne Electronic System Skylab-kappaleella. Ja tuosta elektronista tulee vaan mieleen, kun koko ajan tulee pieniä jägäreitä meikäläisille. Niin, ihan oikein sulle. Joo, mutta se oli levyltä Chirp Chirp. Kappale tunnetaan ehkä paremmin Tiputanssina nykyään, mutta 70-luvultahan sen alkuperä on tuon kyseisen yhtyeen tai herra Dan Laxmanin esittämänä. Jotta semmoista. Joo. Oho. Jaha, seuraava sitten. No, palaamme James Brownin pariin. Brown. Joo. Jees, jees. Tämä oli ennen kokoelmaa Julkaisematon raita. No niin. Hieman pidempi kappale nimeltään Don't Deceive Me, Please Don't Go. People are talking all over town. They say you're tired of me, gonna put me down. Don't deceive me. Please don't leave me. Baby, please don't go. You know I love you. You know it's true. That's why you treat me the way you do. Please don't leave me. Don't deceive me. One more time, Mr. Tenor Man over there. Don't go. Please don't go. Please, please, baby, please don't go. I know when I'm sick, I ain't got nobody. Need you in the morning when I'm feeling bad, and if you don't bring it to me, baby, you miss the best thing you ever had. Baby, do you know what it means? Tell me, do you know what it means to need somebody? What you do when you need somebody, baby? Somebody make her turn me loose. Somebody make her turn me loose. Sick and tired, good God, and giving out of juice. Yeah. I said make her turn me loose. Come here. Sit over there, put your hands across your knee. Don't think of nothing, baby. Just listen to me. You make me feel so good. Make me feel so good. Hey. You make me feel. To holler. Yeah. It's in my shirt. Good God, I'm sick and tired. You about to wake me to death. Baby, it's in my belt. You know how you made me feel. You know how I felt. Baby, baby, it's in my walk. You made me. I said it's in my walk. You can tell it when I talk. Baby, it's in my stride. I got the soul in my glide. In other words, I wanna know what you do to me. Tell me what you do. Bye, baby. Bye. Nonni. Joo. Joo. Sehän oli karpakea. Juu. Alku kuulosti ihan, ennen kuin alkoi lauluja näin, niin tuli ihan tuo 22 pistepirkko mieleen siitä soundimaailmasta. Mut joo, ei se sitten muuten kuulostanutkaan enää sen jälkeen kauheasti pirkolta, että se siitä. Mut joo, I Think I'm Paranoid oli kappaleen nimi. Okei. Ja mä en koskaan ajatellutkaan olevani paranoidi, tai Lynyrd Skynyrd ehkäpä. I never dreamed. Ai. Niinpä niin. Joo, sellaisella biisillä jatketaan. Baby, won't you Kädessä tirekä tulikin juoksu. Työtä liikuta välillä välistä vedetä kenenkään huoraksi suosu. Tainata ruostava karttu ja harjata kovassa treenissä öisin kuin kriippaa. Usein se lähetä liippaa. Sitä ei kannata kelata liika. Piipa auto ete kiila. Oikein pussin puska sniikka. Oli taas lähellä mut ei lähelläkään. Eli taas tiilaa. Rikollinen ikone. Vihollinen sikoje. Joka viikonloppu kuokka vieras. Lokkina pitoja. Sikainen huolet voisi himas. Vastuuttomas tilas. Vahva näyttää nuoruus kun lapsuus on jo vittu tila. Tää ei tunnu kovin väärät koska mua on petetty. Jätetty oma onnen noja ja sen muka eletty. Katkeruus on raskas lasti kanta. Siitä ei oo ees kysymys. Mä kylmist pakkas laskuista ja sakoista jotka on kyvytys. Tää on mun tylytys. Henkilökohtainen tilitys. Se joka itse sais ryvet lopeta pillin. Kuki miiron tiellä siellä missä venkulat määrää. Kulmilla säätä ympäriinsä häärä. Koittaa nettoa. Kaikki mahdollisin tavoin. Mikä mä sanon että tässä kaupungissa se kun alkaa menetä otte. Ei oo luoto eikä tieto huomisesta. Oon itsekin huolissaan mun juomisesta. Pidä kiinni siinä mikä mulle kuuluu. Ei se siime että se helvetissä puutuu. Suut on mun sukulaiset ja kaupungil tunne mua. Ironista silti että mä pysyn tunnettuna. Jos sä nyt kuulet mua, jou istu miekkaa. Oikein edelleenkin ryyppää ja rienaa. Tienan paksit, hämärä bisteksist. Niinku haksi lypsän massit. Lähiöbisseksist tutul tatsit. Vaksit, peräs joka marketis. Kun aina mukana on permanent markeri. Siksi ikonen paska housu, radalla nousut päällä hosu. Vosut jaksa purne mun käytöksist. Ja samanen sano mun koulus. Ei oo juurikaan opittu. Vaikka kantapää on paskana. Milfit soittele mulle, mun tyttö on raskana. Kasvata kersas, mä kasvatan huono maine. Ja ainut mikä se on oikein tää tie pois on nainen. Se on kaiken takana, mut mulla on elämä edessä. Jot vois toisin luulla, kun on taas paikat veressä. Hoki mieron tiellä siellä, missä venkulat määrää. Kulmilla säätä ympäriinsä häärä. Koittaa nettoa, kaikki mahdollisin tavoin. Mikä mä sanon, että tässä kaupungissa se kun alkaa menetä otte. Ei oo luoto, eikä tieto huomisesta. Oon itsekin huolissaan mun juomisesta. Pidä kiinni siitä, mikä mulle kuuluu. Ei se siime, että se helvetissä puutuu. Mieron tiellä morat pydessä. Ei kiinnosta se ryvetä, mut miehen pitää tehdä mitä pitää tehdä. Kylillä hyvissä. Sotamme kapakas haudan vakava ilme naama. Takana rankka yö ja siis heti aamusta pisse naama. Lisse maha, vaik edelliset tekee paha. Tuhat pikku puha pette päätä hakkaa. Vitu rankkaa, mut turha purnaa. Oma valinta turha valinta tunti turpaa. Elämän nurja puoli. Hurja kuosi, taas turha vuosi. Mutkat suoris, jokas suosi tuo huoli. Turhan nuori, aiset vanhana voi kuosaa. Vittu kuolkaa tai lissä päihteitä pöytään. Tuoka suora savun sydämestä. Nää sanat pulpua, mistä poliitikot ja kriitikot korjaa kurkua. Imetä heissi purppuraa ja paha punkua. Tällä tiellä olla elämämme kunkkuja. Yeah. Speak it, Eli. Se oli Mieron tiellä. Samannimiseltä levyltä ja OG, kyllä vain. Ja tuota, sitten seuraava. Joo, menemme jazz-musiikin pariin. Meille esiintyy Chick Corea Trio kappaleella Tones for Jones Bones. No niin, siinä oli saman oikein hieno. Nimiseltä levyltä vuodelta 61. Onko tuo 7? Niin. Veikkaisin ykköstä. No, mut kuitenkin. Joo. Jonesin Bonesille tämä. Thank you. Nyt se on ready heittää räbäytykset tohon. Laita vaan biitti sen. Hei, laita silleen volaa, että kuulet. Ei sulla mitään näistä korvaa. Laita volaa nyt sinne pitkin, kun se räbäyttää pitkin. Täällä getos, maku jetro trulli. Krooninen metro, kummi, keto summis. En oo hento kundi, testo kunto puntil, kun mul on maan kunnon retro pulli. Mä oon porno kingi täs filmis Helsingi, mul on kortongi messis Volvon takapenkil on sama renki. Ja se muikma sentti, ku on parempi kuin hudini tai lampu henki. Mun tuurini perustuu kolmeen toiveeseen, voiteeseen yli ja oikeeseen tyyliin, yleiseen pahennukseen, hip-hop idyliin, kyseeseen masennukseen, jos ei levy mene myyntiin. Ja syy siihen on, et mun riimeis on liikaa potentiaali todellissaantii, kun infernaali raatii, vaatii oleellisklaani, eikä mitään idiootti, kuka nobeli laatii. On mukava knaapi, kun on purana kaapis, tai tukalas vaaris, kun on humala staatis. Tai saatika sit, jos alat vaatimaan hitteen, rupet raapimaan itses, kun mä oon maailmas piste, piste. Nythän jossain vähällä lässytäs, mä sanon mitä teet nyt täs, jossain vähällä lässytäs. Okei, mä räväytän ja näytän, et on komei, kun mä läväytän. Alkoholes, eukkoi, berberi. Ellen tee niin, kelle tee sit niin, jos se nais rintamalla menekin. Eli siis, UG universumi ja upea nainen, kumi persuksi, sun tunin versuski on tuski hehkutuksen arvone, kun mulla on Lexus, luksus, valkoinen on alkavone. No sano se, jo mä talos hetke, ja sit kun poistun, bilet lopu keske. Ei tuu toistu, jos ei champagnea voi enää seinille roisku. Sano mitä teet nythän, jossain vähällä lässytäs. Mä sano mitä teet nythäs, jossain vähällä lässytäs. Jos taanoin on sanonut jotain, tai mä saatoin loukkaan sua, kun vaimo sain. Onks tää mainos vai, mist mä taidot sain? En mä osaa riimittää, vaikka levyn painostain. Ai mun aivot vai? Pelkkää kusetusta, älä pelkkää tanssilta mielikuvitusta. Näet mun tunia, kun mä väijyn neukos alaston kuvia. Mistä monen ulina, jos mun jo brändis on rumia. Mä laitan niitä silti ilman kumia. Pidetään nyt hupia, mut nyt varvi kennemi. Korokkaan paikalle kartelin kenneli, vaan Charlie Enkeli. Sano mitä teet nythän, no niin, eiköhän mä ole lopeta saa jo vetää piulla taas seinästä niin viimeksi. Mitä vittu R&B? Sä et mikä Craig David. Tää on infernaalinen lyriikka säätiö. Vittu loppu toi laulamme. No niin, hyvä. Näin. Infernaalinen lyriikkasäätiö kappaleellaan Älä lässytä. No niin, se on hyvä elämäohje. Joo. Ei seuraavakaan lässytä. Siinä meille esiintyy June Carter Cash. Ja oli Johnny Cashin vaimo ja niin poispäin. Mutta tässä nyt todellakin hän vain yksinään meille lauleskelee The L It N Don't Stop Here Anymore nimisen kappaleen, joka löytyy The Oxford American Southern Sample -levyltä. Joo. Mm-hmm. Joo, semmoista kuunnellaan nyt. To Sinnepä meni Jeffes Airplane kappaleella Wild Time. Joo, semmonen. Sitten vielä. Meillä ei ole kovin paljon aikaa tässä lässytellä. Turhia eikä mitään ylimääräistä. Niin. 12 minuuttia tai olle. Joo. Kuunnellaan Telluksen tulevaisuutta. Kappaleen nimeltään Keltainen pallo. No niin. Saa nähdä paistaako se vielä tuolla taivaalla vai meni se jo piiloon. Mut joo. Perhana. Näin. Mikä ihme niitä viiraa? Never change.